Please wait for the public affairs representative. دس بندی کے سرکاری نمائندے انتظار بکن. دس بندی کے سرکاری نمائندے انتظار بکن.